Pastorini. Ràdio 77, aquest és l'espai de Bardahé, encara que pot ser que canviï de nom i se digui la Iurta Urbana, un nom que també li escau. Començàvem amb una peça de les veus búlgares, que se diu Retorn de les grulles. Les grulles són un ocell que migra en les estacions, se reuneixen en grans bandades de fins a milers d'aquestes aus i fan la migració, migren mils de quilòmetres des del nord d'Europa fins a les zones tropicals i subtropicals i sí, migren amb el fred. En la línia que duiem dels darrers programes que vàrem estar xerrant de l'evolució de les diferents espècies homínides, hem estat a les selves, hem estat a les sabanes, a les estepes, però fins ara en certa mesura no ens hem mogut de lo que seria un entorn bàsicament càlid i en aquest entorn càlid és on estaria tot l'origen de la nostra espècie i qualcun moment quan ja va estar consolidada aquesta adaptació en els medis despejats, sense arbres, una vegada varen estar establertes les estratègies de subsistència d'ampli espectre, és a dir, de l'explotació de molts i diversos recursos, un coneixement del medi d'aquests recursos cada vegada més afinat, en aquestes condicions és que se donen les primeres migracions humanes, migracions ja d'aïm canvis de continent i desplaçaments de milers de quilòmetres, com les grulles, però les grulles van en sentit nord-sud i aquesta migració, aquestes primeres migracions humanes van en sentit est-oest. Hi ha qualcun moment en què hi ha grups que se desplacen de la vall del Nil cap a el Pròxim Orient, cap a la zona d'Aràbia, de Palestina, cap a les valls de l'Indus, cap a la Índia, fins a ben entrat al sud-est asiàtic. Hi ha restes d'Homo erectus a la mateixa illa de Java, a Indonèsia. També és famosa la cova de que hi ha la República Popular Xina, Chukudian, ocupacions molt antigues. I l'ocupació, en primer lloc, que amb medis més o manco semblants, aquesta seria la lògica d'aquest desplaçament est-oest, o sigui, se mouen dins el que seria una franja de latituds més o manco establerta, discreta, però hi ha un moment en què en què aquests grups s'enfronten a climes diferents, a climes amb oscil·lacions importants estacionals, amb èpoques de calor, amb èpoques de fred. Aquestes oscil·lacions impliquen unes oscil·lacions també de recursos, això vol dir una adaptació més específica. I sense comptar ja els climes extremadament freds, ja sigui d'alta muntanya, que també trobam Homo erectus, bé, aquí hi ha una mica de ball de noms, vos he xerrat de Homo erectus, del sud-est asiàtic, i després hi ha aquest Homo ergaster, que surt d'Àfrica, que seria una mica el seu antecessor, o sigui, d'Àfrica sorgeixen diferents branques que van evolucionant una mica dins grans àrees geogràfiques, una seria el Homo erectus a Àsia, i després hi hauria Homo heidelbergensis a lo que seria Europa, a la zona de Sibèria. I trobam el Caucas trobam li diuen Homo damnanici, perdoneu la pronunciació, uns fòssils que no sé si se'ls van trobar a Armènia, Geòrgia, Azerbaijan, aquell triangle. I mira, xerrant d'Armènia, mos hi podem anar a fer una passejadeta. Aquí va una música, és música sacra, Kutader, amb Isabel Beirat Karian, i sa Yerevan Chamber Choir, el cor de cambra de Yerevan, la capital d'Armènia, i vos deixam amb aquesta música la mar de guapa. uns sons que mos venen de les muntanyes d'Armènia. Aquest era un rèquiem armeni de la mà d'Isabel. Isabel, i aquests noms són mals de pronunciar. I bé, d'aquells freds estàvem xerrant dels grups que s'aventuren més a latituds més cap al nord, que sabem del seu pas pel Caucas, sabem que arriben fins a la península Ibèrica. Atapuerca és un referent mundial i allà, bueno, han sortit seqüències estratigràfiques de fa mils i mils d'anys enrere. És possible que hi hagin fòssils que puguin arribar a tenir 1.200.000 anys, una cosa així, ja d'homínids d'aquesta espècie que va sortir d'Àfrica fa un milió i mig d'anys, 1.700.000 anys, ja aquí hi ha una mica de marge. Però sí, fa aquest temps varen sortir aquests grups i se varen haver d'adaptar a condicions diferents. Quan diem que hi ha un canvi de medi, moltes vegades tendim a pensar en primer lloc en lo que canvien, pues, els recursos, no? lo que se pot menjar, la disponibilitat, la temporalitat que tenen aquests recursos, però també són maneres de viure diferents. A les zones més del nord, molt més fredes, s'hauria de viure en refugis durant temps bastant llargs, on sortia en les condicions climàtiques adverses era un risc de consideració. I també es ventall de recursos es restringeix molt. El que és la recol·lecció passa a ser bastant testimonial i molt concentrada en el temps, a les èpoques de més bonança. I el recurs disponible, potent, que hi hauria en aquests àmbits serien els grans ramats d'animals, no d'herbívors. I aquí comença una pràctica nova fins a aquell moment, l'esdevenir de les espècies humanes. I la caça comença a ser una pràctica bastant important. S'han recuperat llances que fan fins gairebé 4 metres de llargada amb la punta ben esmolada, que s'han conservat a algun lloc de Sibèria. I un company que fins avui està en altres, que és el foc. El foc hauria estat una eina importantíssima, si no imprescindible, per poder colonitzar ambients freds. El foc escaufa, el foc hipnotitza, és molt més fàcil passar aquelles llargues estones d'hivern al voltant d'un foc, inventant històries, escoltant silencis i compartint estones. Un foc que dona escalfor, un foc que permet fer feina encara que això que s'estiguin en temps d'hivern, de fosca, de recluïment, ja permetria això, pues, mantenir certa activitat, arranjar coses, fer eines, I a part d'això, important també que el foc permetria una transformació d'aquests aliments provenients dels animals, de la carn, la cocció de la carn. Hauria estat una de les palanques que haguessin pogut utilitzar aquests grups que se desplaçaven a les zones més septentrionals. I bé, ara xerrarem de lo que implica aquest pas tan important de sa cacera, però abans me n'anem amb una mica de música, que la setmana no en vàrem tenir, i se nota, no? Regalar-se una mica ses orelles. Mos quedam a Armènia, mos quedam a sa zona del Caucas, aquesta que podria haver estat una de ses portes de grups humans cap a Europa, o a les planes eurasiàtiques. I d'aquells racons del món mos ve aquesta música d'un instrument que se diu duduk, i endavant em vaig. Això era Gagik Gasparian des d'Armènia. I sí, encara que aquí mos sembla que hagi ja quasi ben bé arribat l'estiu, per aquelles terres del nord, encara fa una bona fresqueta. Ja he vist nevar pel maig, o sigui que imagineu-vos. I d'això, imagineu-vos lo que podria ser viure per aquelles contrades i en aquells temps quan tot estava per explorar quasi, no? Aquesta Aquest canvi cap a una possible adaptació a un medi fred. Clar, tot això necessita un procés i una adaptació. I no és fàcil, no és fàcil viure a un lloc fred i diguéssim que sent com som un animal tropical, viure a zones molt fredes pues té unes contrapartides importants. En primer lloc, espais de sequera dins l'activitat d'aquells grups. Podria haver estat un motor invers, en el sentit de que fins ara, diguéssim, l'evolució dels canvis anatòmics en els cossos de les diferents espècies homínides anaven cap a una equiparació de mascles i femelles, i una, com se diu això, una capacitat d'intercanviar rols o d'intercanviar funcions dins el grup, independentment de sexe que pogués tenir aquell individu. Però és possible que en les condicions precàries de les zones fredes, de les zones de centre d'Àsia, de les planes d'Europa i d'Euràsia. En aquelles condicions de precarietat és possible que s'hagués seguit un moviment invers i una reassignació de funcions segons el rol sexual o si la feina que se du a terme la maternitat i la criança, diguéssim, hi hauria un cuidar el nucli reproductiu del grup per evitar caure baix llindars, que no seria possible la supervivència, no? Grups massa petits, i s'exposició en els riscs que suposa fer la cacera major, o sigui, que els animals ja de certa envergadura, com podrien ser, pues, bovins, i bueno, tots els herbívors que vos pugueu imaginar de l'època, els bisons, els rinocerons, hi havia un bon ventall d'animals curiosos, més grossos de lo que coneixem que alguns parents avui en dia, no? Però bé, el risc que comportava aquesta cacera com a activitat principal i fetes en aquestes condicions climàtiques adverses, podria haver fet que s'exposició en els riscs, en els riscs d'aquestes activitats recaigués més en els mascles, que no serien tan crucials a l'hora de poder mantenir uns ritmes de reproducció del grup. I s'adonàs una passa, bé, això de dir passes endavant i passes enrere, o sigui, un reajustament. Vendria això recolzat per les dades d'una excavació de Centre Europa, on varen aparèixer uns enterraments de neandertals. Els neandertals ja és una espècie més avançada en els temps, descendent d'aquesta d'Homo heidelbergensis, que va ocupar Europa i Sibèria. Se va trobar un enterrament que s'havia fet en el mateix moment. S'havien mort totes les persones, se suposa que era d'un grup compacte, o sigui, el que seria una comunitat neandertal. Tant per nombre de persones, que eren una vintena, i com la distribució de les edats, o sigui, eren les aparences de que era un grup complet. i que va ser, diguéssim, va ser mort en el mateix moment i enterrat en el mateix context. Sabrem fer unes anàlisis del material gènic d'aquestes restes i els resultats varen ser una sorpresa, perquè els mascles d'aquest grup estaven emparentats entre ells i les femelles estaven molt allunyades entre elles, no? El que se podria traduir, evidentment només és un cas, no? Extrapolar a partir d'aquí seria arriscat, si més no, però és il·lustratiu de com se podria construir una dinàmica de construcció d'un grup a partir del nucli que millor garantiria la supervivència en aquest entorn i un entorn on la duresa del mateix faria que la divisió de feines i d'activitats fossin una estratègia que facilités la supervivència en aquests entorns. Això que vols dir que és discutible, evidentment, però de moment s'han trobat s'han pogut treure aquestes dades de jaciment. Ara no recordo el nom, si vos interessa molt el traurem. I això era un cas d'aquests enterraments neandertals. Bé, ara ja toca una mica de música. Seguim pel nord. Ara m'on anem amb una peça d'un compositor polonès que se diu Zbigniew Preisner i aquesta peça se diu L'Aurore, l'Aurora. Això era Zbigniew Preisner, l'Aurora, i bé, aquí sembla que estem encara recreant-nos amb aquest hivern que encara els hi dura per pel nord d'Europa i per Sibèria, i aquest hivern, i que ens deixa aquesta melancolia i aquesta tristor amb aquestes músiques septentrionals, però no tot és preciosisme que surt d'aquests països és així tranquil i tristot. També saben fer bones festes, que fer festa no és cosa només del sud, i aquí tenim Alasdair Fraser i Skydance. Bé, comença així tristota, però ja veureu que se va animar. Això era Skydance, Balalars de Fraser amb el violí i l'acompanyament de Joxan Goikoetxea, l'acordió. I així aquí ja en el nord, se'n va l'hivern, arriba la primavera, és un esclafit, se fa bona festa. I gràcies a aquesta gent per la seva música i la seva alegria. I bé, xerràvem, no, d'aquesta adaptació en el fred, veníem d'una adaptació en la calor, des d'això feia uns quants milions d'anys, i en pocs milers d'anys ens adaptam en el fred. I això va canviar moltes situacions, de tot el que vos deia, pues, si voleu, pues ja se'n pot fer un debat tranquil·lament, i no són conclusions tancades, evidentment. I ens tornem a trobar amb un altre espai de frontera, una franja on hi ha èpoques de fred i èpoques de calor, on quan fa calor les temperatures són subtropicals, tranquil·lament. Són zones, avui en dia, des de fa uns pocs milers d'anys, són zones molt àrides, però que fa 15.000 anys no ho eren tant, però aquesta és una història que vos contaré un altre dia. És molt probable que un dia d'aquests tinguem un convidat en aquest programa, que és un metge. Xerrarem de salut i xerrarem de medicina, xerrarem de moltes coses, i agafarem la nostra evolució des d'un altre àmbit, no? Fins ara ens hem fixat molt en l'adaptació en el medi, en els canvis anatòmics més prominents, però hi ha altres canvis i altres evolucions que afecten més el que és el sistema endocrí del cos, el que serien les funcions fisiològiques. I aquí entrem dins tot un altre joc, és un joc d'un altre tipus d'adaptació. La base de la seva dinàmica la va definir Lynn Margulis ja fa un bon grapat d'anys. Li va posar una paraulota d'aquestes que posen la gent que fa biologia, que se diu la simbiogènesi. És a dir, que evolucionem com una espècie, sí, el que també s'ha de dir, que aquesta adaptació és sempre en consonància amb una adaptació més a nivell cel·lular, no tant a nivell ontogènic. Si voleu saber més de com va tot això, en Lynn Margulis, que just se va morir fa uns pocs mesos, amb el seu fill, en Dorian Sagan, tenen un llibre que se diu Captando Genomas. Diria que la Biblioteca de la Misericòrdia el tenen, i és un llibre on explica una mica la base de la simbiogènesi. La simbiogènesi no vol dir res més que organismes diferents, amb fisiologies i metabolismes diferents, amb estratègies adaptatives i etologies diferents, que troben un punt comú de bon el resultat del metabolisme d'un afavoreix el metabolisme de l'altre, i s'acaba creant una interdependència tan forta que és impossible separar els dos simbionts. Se diu així, un organisme que col·labora amb l'altre d'aquesta manera és un simbiont, la simbiosi. I en aquesta relació de simbiosi, un organisme ja no pot estar sense l'altre. Hi ha simbiosis més amistoses i simbiosis més agressives, hi ha de tot en aquest món. I les malalties que patim com a individus humans, són malalties que venen en el fons dels conflictes d'aquests intents d'adaptació a un medi que que de vegades no és el que s'esperaria per una evolució determinada. Però bé, ara això ja seria una mica anar per les branques. El tema és molt, molt i molt extens. I els pròxims dies això, xerrarem de metabolismes, xerrarem de cèl·lules, xerrarem de malalties. Les malalties no només és una cosa que provoca un microorganisme i ja està, sí, hi ha un microorganisme present moltes vegades, però rauen sobretot en hàbits de vida i en hàbits alimentaris, i això ho veurem, bueno, el dia que ho xerrem amb aquest convidat, que ell és metge, i en xerrarem més estesament i més detingudament de tot plegat. I ara ja se va acabant el temps d'aquest programa i recordeu que sou Cendra d'Estrelles i aquí teniu aquest Izarre Nautza, Cendra d'Estrelles de Miquel Laboa, amb aquesta veu meravellosa, com diuen en el nord, gran músico i mejor persona. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, hautsartatikan uste gabean noiz baigina den guer nahi. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe lana egin azgoaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat, benperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta, hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia. Bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea. Naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legaitza tartuz, beti aurrea joatera. Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona, bere premiak bete nahian, beti bizi da gizona. Gu ere zerbait bagera eta, gauden tokitik hemendik bertan, zaia gaitezen ikusten, ametxeroak baztertuz bertan, sasi zikinak behingo zerreta, bide on bat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea. Naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. urruka hortan iraungo duten zuaitzardaska gazteak. Beren aukeren jaberaikiz ta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak gertakizunen indarta argiz. Gure ametsak arrazoi garbiz egiztatuko dutenak. Guzortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten zuaitzardaska gazteak. Guzortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten zuaitzardaska gazteak. Guzortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten zuaitzardaska gazteak. Aquesta era Sabou de Miquel Laboa. Me deixen posar una cançó més, així que m'aprofit i vos deixo Jan Garbarek en el saxofon amb una peça que se diu 12 Moons. I després ve en Simó amb el Girant i Girant.